odpowiadamy. Dochodzicie do punktu Lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest punktualnie 6. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Prokuratura wszczyna śledztwa w sprawie nieprawidłowości w wyborach prezydenckich. Policja wciąż szuka mężczyzny podejrzanego o podwójne zabójstwo w Limanowej w Małopolsce. W letnim pociągu PKP do Rijeki nad Adriatykiem jest nasz reporter, a za chwilę jego relacja. Prokurator generalny skierował do Sądu Najwyższego swoje stanowisko odnośnie ważności wyborów prezydenckich. Zespół prokuratorów zaopiniował 321 protestów przekazanych przez sąd. Wszczęto też szereg śledztw dotyczących nieprawidłowości w poszczególnych komisjach wyborczych. Orzeczenie o ważności wyborów zapadnie w najbliższy wtorek. Spośród ponad 320 spraw, jakie trafiły na biurka prokuratorów, tylko w kilku przypadkach wnioskowano o ponowne przeliczenie głosów. Chodzi m.in. o sprawę anomalii statystycznych z 1500 komisji wyborczych stwierdzonych przez doktora Krzysztofa Kątka, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Sama wątpliwość, która powstała u prokuratora generalnego, była absolutnie wystarczająca do tego, aby sąd ustalił, czy faktycznie do tych nieprawidłowości doszło. Prokuratura przyznaje, że nie sprawdzała modelu statystycznego stworzonego przez naukowca, bo nie miała możliwości powołania biegłych. Model nie jest też podstawą dla żadnego śledztwa, a rolą prokuratury nie jest liczenie głosów, podkreśla prokurator Adamiak. Prokuratura ma działać, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Prokuratura zastrzega, że zaopiniowała zaledwie ułamek procenta z 56 tysięcy protestów wyborczych, bo tyle pism przekazał Sąd Najwyższy. Michał Makowski, Polskie Radio. Prokuratura przesłuchała świadków w śledztwie dotyczącym strzelaniny w Starej Wsi koło Limanowej. 57-letni mężczyzna miał tam popełnić podwójne morderstwo, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn. Zabezpieczone są na miejscu ślady przez policyjnych techników. Równolegle w prokuraturze prowadzone są przesłuchania świadków tego zdarzenia. Z tych takich wstępnych informacji wynika, że mężczyzna najpierw oddał strzał w kierunku swojej 72-letniej teściowej, a następnie udał się do oddalonego około 500 metrów domu zamieszkałego przez jego córkę wraz z rodziną. Tam najpierw strzelił do swojego zięcia, a następnie do córki. 30-letniego mężczyznę i 26-letniej kobiety nie udało się uratować. Kolejna ofiara walczy o życie w szpitalu. Za sprawcą trwa obława. Odnaleziono jego samochód. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenie do osób przebywających w województwach małopolskim, śląskim i podkarpackim. Policja rozpoczęła wakacyjne kontrole autokarów. Jak mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej, stan pojazdów poprawia się. Zawsze jednak w razie wątpliwości należy powiadomić policję. W każdej sytuacji, kiedy mamy podejrzenie stanu trzeźwości kierującego, kiedy ten autokar faktycznie budzi zastrzeżenia, kiedy wydaje się, że wszystkie dokumenty są w porządku, a jednak coś ewidentnie wskazuje, że nie. Oczywiście numer 112 to jest nasze wspólne bezpieczeństwo, to jest jedno z naszych podstawowych działań w okresie wakacyjnym, więc na taką kontrolę jak najbardziej zapraszamy. Listę miejsc, w których odbywają się kontrole, można znaleźć na stronie policja.pl. Są tam również numery telefonów do odpowiednich służb. Zmieniamy środek lokomocji. Wciąż jedzie, ale jest już coraz bliżej celu. Po europejskich torach do Rijeki nad Adriatykiem zmierza przez 20 godzin pierwszy pociąg z Warszawy do Chorwacji. W historycznym, najdłuższym od lat 90. pociągu Polskich Kolei jest nasz wysłannik podróżnik. Mimo monotonnego stukotu kół, wciąż dość podobnych krajobrazów za oknem, podróż się nie dłuży. Jesteśmy w świętym spokoju. I cieszymy się sobą, swoją obecnością. Tak. Dopóki jest jasno i nie śpimy, to czytamy po prostu. W sensie jasno w przedziale. Nikt generalnie nie narzeka, szczególnie, że jazda pociągiem, choć długa, to jest rzeczywiście komfortowa. Maja, cieszysz się z wyjazdu? Tak. Ładnie, fajnie, pięknie. Bardzo wygodnie. Jedynym mankamentem jest to, że nie ma tak naprawdę gdzie walizki wrzucić. Ale ogólnie jest wygodnie. Ja jestem pod wrażeniem. Test materaca. 7, ale tak odpowiednio, że nie jest za miękki ani za twardy. Jest w porządku. Czy na materacu i fotelach można się wyspać, dowiemy się tak naprawdę chwilę po 10. Wtedy pociąg dotrze do Rijeki. Z pociągu Adriatic Express, Paweł Turski, Polskie Radio. Adriatic Express to wakacyjne połączenie PKP Intercity. Pociąg będzie kursował do końca sierpnia 4 razy w tygodniu. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest przeważnie bardzo dobra, w kilku miejscach dobra. Udział energii z OZE w sieci krajowej wynosi 33%. Dziś przez cały dzień można swobodnie korzystać z prądu. Na coraz większym obszarze Polski występuje susza hydrologiczna. Tak jest na przykład na Mazurach i w okolicach Szczecina. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To chyba znak tej Chorwacji. Napływa bardzo ciepłe powietrze, co prawda polarnomorskie, ale też bardzo szybko napływa. Nie z południa, z zachodu konkretnie, ale ma być dużo cieplej. Choć dziś w miarę pogodnie, miejscami tylko, zwłaszcza na północy, może padać deszcz. Na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu i Suwalszczyźnie, około 24 w centrum i na południu, do 28 na zachodzie. Pięć minut po godzinie 6:00 i dzień dobry Państwu. Kłaniamy się nisko w sobotni poranek. Smoking funny things, making love out by the lake to our favorite

No już, już, nie trzemy oczek. Takie ćmy jak my, jak słyszeliśmy, jak przed chwilą w piosence. Poranne skowronki inaczej. No tak jakoś napędzamy się wszyscy ci, którzy wcześnie rano wstajemy. Nawet podczas wakacji, nawet podczas weekendu, tak jak dziś. W kalendarzu stoi jak drut sobota 28 czerwca, 179 dzień tego roku. Słońce co prawda za chmurami, za oknem na Myśliwieckiej, ale jednak wzeszło chwilkę po czwartej. Zajdzie minutę po 21, dzień potrwa prawie 17 godzin. Liczyłem północy 16 godzin i 44 minuty wychodzi mi. Wciąż to jeden z najdłuższych dni w roku. Ale już przypomnę, dnia leciutko, ale ubywa. Nieodczuwalnie jeszcze. W kalendarzu również mądrość ludowo-pogodowa, że czerwiec grudniową pogodę głosi, czyli będzie upalnie, a lipiec dla stycznia wróżbę przynosi. Lipiec deszczowy, więc być może i plucha na styczeń się zapowiada 2026 roku. No, pożyjemy, zobaczymy. Imieniny dziś. Niech ja spojrzę. Imieniny Ireneusza, Józefa, Leona i Lubomira. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Z kalendarza pamiętamy, że dziś Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego, czerwca 1956 roku. Dziś także z kalendarza świąt osobliwych. Haha, to może być temat do dyskusji. Obchodzony w ostatnią sobotę czerwca. Sprawdzałem jak nic. Tak, to dziś właśnie. W tej sprawie również czekamy na sygnały od Państwa 2, 2, 7, 3. Uwaga, uwaga, oficjalnie oznajmiam, że dziś dzień szwagra. Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing green to red. Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind. I've been a fool to open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in doubt. Let go of your heart, let go of your. I'm running wild and all the lights are changing red to green. Moving through the crowds, I'm pushing chemicals and rushing in my bloodstream. I only wish that you were here, you know I'm seeing it so clear. I've been afraid to show you how I really feel, admit to some of those bad mistakes I've made. Well, if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in doubt. Let go of your heart, let go of your. Solenizantom. Zagrał, zaśpiewał David Gray. 19 minut po godzinie 6. Czas na życzenia urodzinowe. No i piosenka dla jubilatów. Mark Stremer, basista The Killer, skończy. Ojej, oni już zaczęli. No dobrze, małe harce na gitarce niech będzie nie okrągłe, ale 48 urodziny obchodzi ten basista. Ale nie tylko basista, bo on także śpiewa w chórkach. No wiadomo, niewymagający instrument, więc można dośpiewać. Śpiewamy i my. Śpiewające w chórkach basista The Killers, Max Tremer, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Prawie 23 minuty po godzinie 6. Nie powiedziałem, że chyba już wszyscy to wiemy, że wakacje się rozpoczęły. Urlopy urlopami, jeszcze nie, ale wakacje już się zaczęły. A jakie plany na wakacje? Nie mam jakichś specjalnych planów, ale jadę tylko z rodzicami w sumie do Włoch i tyle. Ale bardzo się cieszę już na wakacje, bo ten rok szkolny, mimo wszystko 8 klasa jest dosyć męcząca, więc cieszę się, że wreszcie będę mogła odpocząć. Czy ten rok szkolny był męczący? Czy to są upragnione wakacje? No i czy tylko do Włoch? Oj tam, 2 2 7 3 numer telefonu do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, nie tylko telefonicznie, także mailowo i smsowo podglądam do naszej skrzynki z krótkimi wiadomościami tekstowymi 71335. Czekamy kontakt z nami na 3 sposoby. I guess the music. myself, but not like that. And I'm in myself, but not like that. And I'm in myself, but not like that. And I'm myself. Lola Young też potrafi wyrwać ze snu. Niektórzy podczas podróży, być może już wakacyjnych, więc proszę nie zasypiać. Oczywiście, jeśli państwo gdzieś na tylnym siedzeniu albo na siedzeniu pasażera, to jak najbardziej można, ale będziemy się starać, żeby jednak nie, żeby te wyjazdy już wakacyjne państwu umilać. A właśnie, jak wyjazdy, no to nie tylko pociągiem, o czym będziemy jeszcze mówić, o czym mówiliśmy w serwisie o 6, ale na przykład samochodem. A samochody coraz częściej elektryczne swoją cichością potrafią zachwycić. No, jednak sęk w tym, że ta cisza może być zagrożeniem. Czyli co? Nie słychać auta, to można iść? Tak, są tacy, tak jak pan mówi, nie słyszę, to znaczy, że mogę sobie przejść czy jechać. Są ludzie, którzy nie oglądają się za siebie, tylko jakby zdają się na własny słuch i mogą wtargnąć na jezdnię. I jak się okazuje, obowiązkowe generatory dźwięku są tu też bezskuteczne. Więcej o tym tuż po godzinie 7. Jedzie i niedługo dojedzie. Nasz człowiek niezmiennie, niech no policzę, od 17 godzin przemierza Europę pierwszym pociągiem łączącym Warszawę z chorwacką Rijeką. Czy śpi, czy już je śniadanie. Sprawdzimy to za kilka chwil. Słowo się rzekło, wakacje. Czas zacząć. Dokąd na wczasy z dziećmi? A powysyłać ich gdziekolwiek do babci. Na wieś do babci. Dobrze się pozbyć tak dzieciaków na jakiś czas? Ja mam 8 dzieci, więc dobrze się pozbyć. 8 dzieci? Tak. No to pani ma co robić. Mam co robić. Do Grecji, Egiptu czy do Turcji? Wakacje na wsi pozwalają małym mieszczuchom nieco wydorośleć, no i poznać pracę w gospodarstwie. Poznać od podstaw. O, któż z nas z nostalgią nie wspomina wakacji z dala od miast tuż po zakończeniu roku szkolnego? W tej sprawie także proszę dać znać. Będziemy jeździć, a przynajmniej zapowiadać ważną imprezę, ważne wydarzenie transportowe. Jutro na terenie nowoczesnej zajezdni tramwajowej Annopol w Warszawie odbędą się ogólnopolskie mistrzostwa motorniczych. Jakie konkurencje, jakie atrakcje, jakie emocje czekają, o tym porozmawiam z naszym gościem jeszcze przed godziną 8. Po 8 o tym, jak pogodzić pragnienie podróżowania z coraz bardziej widocznymi negatywnymi skutkami masowej turystyki. Ot i problem. Będzie też o pikniku. Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu. Co konkretnie kryje się za tytułem dzisiejszego wydarzenia? Stoi za tym Fundacja Po Drugie. Przypomnę, że działa w obszarze pomocy bezdomnym, jednak problem ten ma wiele wymiarów. No i co dokładnie robić, by nie tylko łagodzić skutki bezdomności, ale i zmieniać sytuację osób w kryzysie mieszkaniowym na dłuższą metę? O tym porozmawiam z naszym gościem jeszcze przed godziną 9. Wakacje, a i owszem, i różnego rodzaju szkoły rozpoczynają swoją działalność. Tak, szkoły. Między innymi rozpoczyna się letnia szkoła bezpieczeństwa. Przy tej okazji sprawdzimy, czy najmłodsi potrafią udzielać pierwszej pomocy. No najpierw bym sprawdził, czy oddycha. No przyłożyć ucho do buzi i sprawdzić. Jak oddycha, to trzeba go zbudzić jakoś, po twarzy trochę poklepać. A jak nie, no trzeba wziąć go do takiej pozycji, żeby można było zacząć reanimację. Fantastyczni młodzi i oczywiście rezolutni, jak słyszymy, rozmówcy podczas letniej szkoły bezpieczeństwa uczą się, jak w praktyce udzielać pierwszej pomocy, gdzie uczą się zasad survivalu czy ewakuacji w przestrzeni miasta. Także będzie można przejść kurs samoobrony czy bezpiecznego korzystania z hulajnóg elektrycznych. O tym jeszcze dziś w audycji porannej będziemy mówić. Prawie 29,5 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. Ale zawoalowałem, prawda? 29, a nie lepiej powiedzieć, że w 6:30 już? Właśnie. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2273. Mówiłem, że nie będziemy przynudzać? Gramy rozbudzająco, już teraz. There was no reason to have sacked you from your band. But it's a lie, yes it's a lie. You know the best is over with, no need to fight. Christmas good enough, why don't they check you out? Your hover days are just what rock and roll's about. If best was good enough, I really dig your sound. And I don't bloody care that you've gone underground. Yes, you go on. Not a Ringo fan. If this was good enough, they've got to understand. There was no reason to have sacked you from your band. Cause you go on, you'll always be a Beatle till the world is gone. You'll always be a Beatle till the world is done. You'll always be a Beatle till the world is gone. Tymon z tranzystorkami na dzień dobry, a my sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Bardzo szybko napływa coraz cieplejsze powietrze i dziś w miarę pogodnie, choć miejscami będzie się chmurzyć, zwłaszcza na północy i tam może przelotnie padać, no ale jutro zdecydowanie cieplej. Jeszcze dziś skupmy się na tym, co? Bez zmian ciśnienie, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali, wiatr słaby, umiarkowany na wschodzie, dość silny, porywisty, wysoko w górach też w porywach do 60 km na godzinę. Na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu i Suwalszczyźnie, w centrum i na południu około 24, na zachodzie 28, jutro nieco cieplej na południu, na zachodzie do 29. Generalnie cieplej, bo w centrum jutro około 26. Około 26 to tak 25-27. No niechby tam. 27 minut do 7. Liczę na was. Jedziemy! Panie, proszę panów! Oczywiście! Bum, bum, bum, bum, bum. Some man. koncertową. Kaja i przyjaciele dziś o poranku. Śpiewająco. No i także dziś będzie śpiewająco, jeśli chodzi o zakończenie polskiej prezydencji w Unii. Dzień Polski w Brukseli, czyli to wielkie nieformalne zakończenie prezydencji. To dzień pełen kultury, muzyki, ale także integracji i smaków. Ważne wydarzenie międzynarodowe. Ale chyba to najważniejsze dla nas wszystkich to to, że dziś do Rijeki za mniej więcej 3, może 4 godziny dojedzie pierwszy pociąg z dworca Warszawa Wschodnia, który zapoczątkował połączenie kolejowe do Chorwacji, obsługiwane przez PKP Intercity. Co dzieje się na pokładzie tego składu i jak mają się sytuacje takie pociągowo-wakacyjno-urlopowe już, to sprawdzimy za kilka chwil. Proszę zostać z nami. Za 22 minuty siódma. Jedziemy. I thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Call me when it breaks. Summer, baby, I'll be waiting, yeah. Call me when you're all fucked up, my lover, and I'll be there to lick your tears. You had to throw away your love to find out nothing's as good as us. So call me when it breaks your heart next summer. If you love letting go, it's a saying that I heard, but I don't. Właśnie, ale to nie następnego lata, to tego lata. Już właśnie stało się to faktem. Pociąg Intercity Adriatic Express wczoraj wyruszył w pierwszy kurs, zapewniając połączenie kolejowe między Polską a Chorwacją. Przypomnę, że ten skład wyjechał około 14 z Warszawy, no i ma dojechać około 10 do chorwackiej Rijeki. Tym składem podróżuje służbowo Paweł Turski. Kłaniamy się, dzień dobry. Dzień dobry. O, cisza na pokładzie słychać. Cicho, spokojnie. Poczekaj, no bo która jest? No przed siódmą, już no. 17 godzin minęło, wszyscy śpią, wiesz? To nie budźmy, to spokojnie. Musimy wszyscy spać, bo po 23. Tu będzie głośniej, bo jestem teraz na przegubie. Ale może ktoś nie śpi, poczekaj. Weź Paweł, żebyś nie wypadł, naprawdę, no bardzo już cię proszę. Są, no, ludzie, którzy obudzeni. Nie śpią. Konduktor, rozumiem. Powiedz, jak wrażenia. Kogoś obudzę. Bardzo dobre, ale to może nie ja będę mówił. Za chwilę się dowiemy, jakie są prawdziwe wrażenia. Nie ma serca, naprawdę. Tak. Ludzi będzie budzić. Dzień dobry. Widzę, że państwo już wstali. Panie chyba w Lublianie wysiadają. Ale jak się jechało tym pierwszym historycznym pociągiem? Doskonale. Bardzo dobrze. Widzę wielki uśmiech. Zawsze. Ale panie chyba w góry idą. Tak, tak, w górę. O, będzie tutaj, no, porządna tutaj wspinaczka, bo tu widzę kask, to tak. Powiedziane. No, to są takie środki bezpieczeństwa już na szczytach, że trzeba się jednak zabezpieczyć przed ewentualnymi zagrożeniami. No, jakby pani na rysy wchodziła, to w kask. Oczywiście, że na rysy tak? Trzeba mieć kask bezwzględnie. Pewnie. No to ja jestem niedouczony, to bardzo przepraszam. No, niewyspany chyba raczej. Zakładać kask. Ej. Dobrze. Życzę dobrej zabawy tutaj w Lublianie. No, w zasadzie to lecimy sobie do Triglawskiego Parku Narodowego w Lublianie, tylko się przesiadamy do autobusu. A później stąd wracamy już, też wsiadamy do tego pociągu. Panie jechały tutaj w tym przedziałowym wagonie. Wygodnie było? Można było się wyspać? No, umówmy się, jak na siedząco się śpi. W miarę wygodnie. Było okej. Okay. Super, to bardzo dziękuję. Jeszcze raz dobrej zabawy, dobrego urlopu. Dzięki bardzo, pozdrawiamy. No dobrze, no to już chyba Piotrze wie, że jak się jechało. A, słyszę. Co ja mam teraz więcej opowiadać? No, komfortowo. Oczywiście troszeczkę można być niewyspanym, no ale to... Oj tam, powiedz jakie widoki, kwestia. Na tyle, na ile było widać, bo przecież to bardzo krótka noc. No, w Wiedniu nic nie widzieliśmy, w Czechach, no to wiadomo, pagórki, a teraz, no troszeczkę gór było widać, ale czy ja widziałem ten Triglawski Park Narodowy, do którego panie zmierzają? Nie powiedziałbym. Widziałem inne góry, jak się oglądało transmisję skoków narciarskich z planicy, więc wydaje mi się, że nie. Ale wracając do tego, jak mi się jechało, to dobrze mi się jechało. Gdybym nie był służbowo, to pewnie bym się nawet wyspał. O, no, ale poszedłem późno spać. Można, można. Ile jeszcze zostało? Niecałe 4 godziny, jak dobrze liczę. Nie ma żadnego opóźnienia? Nawet nie, już troszeczkę ponad 3 było opóźnienia, ale już żadnego opóźnienia nie ma, więc jedziemy o czasie i to jest... dobra informacja, bowiem my niedługo będziemy się chyba podłączać pod kolejny pociąg, który nas zabierze do Rijeki, bo my się tak ciągle przełączamy. Z jednej lokomotywy na drugą, z drugiej na trzecią, z trzeciej na czwartą. Ja już nie wiem, która lokomotywa nas będzie ciągnąć, ale na pewno któraś nas dowiezie. Podchodzę do ekranu EN1277 Adriatic Express Warszawa Wschodnia Rijeka. Brak opóźnienia. 6:44 jest na zegarze, za 3,5 minuty odjazd z Lubliany. No i fantastycznie. Tego się trzymajmy. Trzymajmy się rozkładu, jak przebiega ta pierwsza podróż Intercity Adriatic Express. Sprawdzimy jeszcze ponownie za godzinę. Proszę zostać z nami. Z pokładu tegoż właśnie ekspresu Paweł Turski. Bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję. Za kwadrans 7. Umilamy Państwu podróż, być może także koleją, być może Państwo słuchali relacji z pociągu w pociągu. Tak sobie pomyślałem, jak człowiek tak drzemnie się na przykład, budzi się, o rany, to nie Lublin, to Lubliana. A później do człowieka dociera, a nie, to wszystko zgodnie z planem. Dobrze. Country Pantry. Tak rozbudzająco, tak należałoby powiedzieć. No i oczywiście tematy wokół wakacji w dzisiejszej audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. No i tak też się dzieje. Młodzież z Lublina, ale nie tylko, uczy się pierwszej pomocy, poznaje zasady survivalu, ewakuacji w przestrzeni miasta, także przechodzi kurs samoobrony. Właśnie rozpoczyna się letnia szkoła bezpieczeństwa. No i chociaż dzieciaki kończące wczoraj szkołę całkiem dobrze znają zasady pierwszej pomocy, to ich rodzice uważają, że tego typu kursy są niezbędne i co roku albo częściej trzeba je powtarzać. Nigdy jeszcze nie udzielaliśmy pierwszej pomocy, ale wydaje nam się, że wiedzielibyśmy, jak to robić, zdają się mówić uczniowie z lubelskich szkół. No, trzeba zadzwonić na pogotowie. Na pewno może coś ludzie wokół mogą pomóc czasem. No, najpierw bym sprawdził, czy oddycha. No, przyłożyć ucho do buzi i sprawdzić. Jak oddycha, to trzeba go zbudzić jakoś, po twarzy trochę poklepać. A jak nie, no, trzeba wziąć go do takiej pozycji, żeby można było zacząć reanimację. Później zacząć robić sztuczne oddychanie i naciskać na klatkę piersiową 30 razy, ucisków takich zrobić. Później dwa wdechy i tak w kółko, aż przyjedzie pogotowie. Chcemy się skupić na tym, żeby przekazać praktyczną wiedzę. Oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, kapitan Andrzej Szacoń. Praktyczne spojrzenie na to, jak reagować w sytuacji zagrożenia, kiedy jesteśmy świadkami wypadku, jak pomagać ofiarom wypadków drogowych, różnych innych sytuacji, jak móc pomagać tym, co mamy pod ręką, ponieważ są takie miejsca, gdzie mamy na przykład defibrylatory AED. Ludzie nie mają o tym świadomości, nie wiedzą, jak tego używać. To urządzenia, które tak naprawdę instruują o tym, jak robić dobrze i dzięki temu możemy uratować komuś życie. Mamy urządzenie specjalne, mamy i defibrylator ćwiczebny, taki typowy. Rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Lublinie, Robert Gogola. Mamy też takiego specjalnego manekina, który daje możliwość prowadzenia takich skutecznych ćwiczeń związanych już bezpośrednio z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej, ale też jeżeli chodzi o kwestie związane już bezpośrednio z samoobroną, mamy wykwalifikowanych specjalistów, którzy szkolą w zakresie samoobrony. Uważam, że co roku kurs pierwszej pomocy. Sama byłam na takim kursie. Nie jest to proste, ponieważ te uciśnięcia są bardzo mocne. Trzeba to robić. Robiliśmy to na Fantomie. Dzieci powinny to umieć. Uważam, że każdy dorosły też powinno być to ogólnie dostępne, gdzie może przyjść, każdy siebie sprawdzić. Oby nam się to nie przydało, ale dobrze, jak będziemy to umieli. Będziemy tutaj edukować z zakresu ruchu drogowego. Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, nadkomisarz Kamil Gołębiowski. Mamy bardzo dużo zdarzeń drogowych z udziałem jednośladów, z udziałem hulajnóg elektrycznych. No, obserwujemy tutaj wiele takich zachowań, no, trochę lekceważących przepisy ruchu drogowego. Na przykład widzimy, że z hulajnóg elektrycznych korzystają dwie osoby, a powinna być to jedna osoba. Zazwyczaj przyczyną pożarów traw, lasów są ludzie, tak? Czyli nieuważność, zapuszczenie ognia. Dlatego w tej sytuacji również będziemy chcieli poszerzać tę wiedzę z bezpiecznych zachowań na terenach leśnych, na terenach wiejskich, żeby do takich sytuacji jak pożary spowodowane przez ludzi nie dochodziło, tym bardziej, że pożary lasów mają to do siebie, że bardzo szybko się rozprzestrzeniają, obejmują dużą przestrzeń. Do gaszenia takich pożarów potrzebujemy dużych zasobów ratowniczych, więc to są pożary duże, stwarzające bardzo duże zagrożenie. Przypomnę, że zajęcia z survivalu przeprowadzą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, z kolei kursy bezpieczeństwa ze strażakami, policjantami, strażnikami miejskimi rozpoczną się 15 lipca, o czym z Lublina informuje nasza reporterka Karolina Ryniak. Bezpiecznych wakacji. A no właśnie, to bardzo ważne. Czego Państwo sobie życzą na wakacje? Czego życzymy sobie na czas urlopu? Proszę dać znać. Czekamy na sygnały 2 2 i 7 3. Trochę za szybko mija czas. Spóźniłam się, a ty nie lubisz czekać. Trudno mi, kiedy w oczy strach. Spogląda, jakbyś się niczego nie bał. I nie potrafię się zatrzymać. No zobacz jak. Ja, ja, ja, ja.